أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا دروش بيتم آيات تخشرو براتش بيتم آيات بني ختم سو دا جيو ربط دا ما قبل سرداش دي فما قبل كيشو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا چكم چا ازي و تكليف رساوة ده هوغو ده پار رکم رکم عذابون ذکر سی و هم ده دنیا هم ده آخرت ده مثال پا تورزی تیسته یو نمونه در شایم تیسته ده او پینزو سم نمبر آیات تیسته مخته دی نجدیه دی دلت او پینزو سم الله پرمای این الذین یعذون الله و رسوله بشک حق خلق شدی الله او رسول زیره لعنهم الله فی دنیا و الاخره لعنت کړی دی پر دی الله په دنیا و آخرت په دواړو کې و اعد لهم عذاب مهینا او برابر کړی دی د دې د پاره عذاب مهین سپکوونکی عذاب معنا غو دوزخ لري دی که دایس په دا خبر وستی سکو یې دلیاست یعنی نو دا ما یو ځای د ښکارا کې دلته د آیات دغه نو څو واره دا رقم چیر شو چې د الله او د رسول زیرونه کوي په څه رقم زیرونه معنا د دې د احکامو مخالفت کوي نو لکه عمل چې په خوله یو رقم درته ویل ته په قرآن کې خیژي یا په کموټ کې غورځي یا بل ځای غورځي نو خو دا زیرول دي نو خوله یې یو رقم دی نه دا نفاق چې کیږي نو د دغو دپاره خو په دغه آیاتو کې عذاب د آخرت ذکر سو چې په قیامت کې به د دې دپاره مهین عذاب وي نو دغه مخالفین د نبي علیه الصلاة والسلام مخالفین د مؤمنانو د قرآن په دغو کې ځینې ډلې دا رقم وی چې هغو قیامت نه مني برای هلته ماته د قیامت خبرې وښه کې مه دروه قیامت ګر سره کله و ښه که چیرې قیامت سته ته ما بیرهیې چې بره دوژخ ته خدای تا ور اچي دا مه کوه د خدای پار دي دا ته څه شي کوې د الله مخالفت کوي بیا په دوژخ کې لویږې په زه به خو لویږم په قیامت کې دا وې قیامت خو نسته که واسته نو کله دي پوښتنه یې کوله دا پوښتنه یې پر دې خاطر نه کوله چې واقعي دی د قیامت وخت معلوموي د ډریو پر رقم دی استهزاء پر رقم یې کوله څه ته قیامت به کله یې بیا به یو وخت رالی داسې به کښېنستې چې وابه ورېده چې په قیامت کې عذاب دی داسې به بوڅ دلته کښېنستې نو قیامت به ته واکله یې د خیره سره داسې څو کاله بعد وي څو میاشتې بعد وي دغه پوښتنه بیا کول الله رب العالمین د نن په دغه درس کې د هوغ انکار جواب لرو کی کدای سپاره به توس په دلی است چې الته عذاب د اخرت د دې د پاره ذکر کې دي د کوم کسانو د پاره چې د الله او د رسول د مؤمنانو زیرونه کی اده وی اخرت خو زنه منم کی څه وخت الله وی چې دې پښتنه کی ته به دغه سي جواب لره ورکی نو یو د دې د پاره جواب پکشي کی بیانې په عین حال کې د جواب تهجید اما لا ورکی چې جواب سره ورک نه لکه څوک چې ته جواب ورکی چې الته چې د سوال به ځای بره جواب خور لره ورکی په جواب تهجید ګرځي تهجد معنا یو سلرنو کی سرزنیش اغا تور کی تهجد پکشی کی بل تفصیل دی دا دغ لعنت چالا ور پردی لعنت کول کی لعنت بو نو سره کم دغ لعنت په تفصیل بو پکشی کرا سی اغا لعنت نو پر دغ رقم دی چې دو رخت به ور واچی لکه کباب چنی په بازار کې گای گای ته د ډیر ور بل کړي بیا نو په سخان باندې چرګان ورته پیولی ا د سخان بیا ګرځي پر د چرګ وا خورته سرمسی بیا دا بل ورته سرمسی الله از ما لعنت نو بیا دغ رقم دی چې په دو رخت کې بل کسجی کباب پر اور باندې دغ رقم ورته سرخیږي پر بده دا یو بغلی بیا بده دا بل بغلی بیا بجدا بل بغلی اڑخ پر اڑخ بورته کیجه لټ پر لټ پر کیجه علاوه دغه سبه کی پیتم درته بیان کم نو خلاصه د خبرې څه د دې د سوال به جواب پک شي کی راځي او د جواب سره به تحدید امر کول کی ویل خو سوالی بنا بر رخشان دی سوالی پر حقیقت ندی بنا نو زکه تحدید پک پګړ دی نو کی هغه سخت لاجه پګړ ده او تفصیل د دغه لعنت کیفیت دغه عذاب دا پک شي کی بیانې جوست ترجمه ته ګوري الله دې فرمای و یسالو سوال کی پوښتنه کی کس تاسخه ای محمد الناس خلق د الناس خمرات اغه منکرین د قیامت کی دغه منکرین سوال کی عن الساعه د قیامت څخه پر طریقه د استهزاء دا سوال یم دس نه دی چې د خوره کی واقعي په کښی کې شکمن دی د چوی تاریخ به نبی علی السلام ته معلوم راځي کښینی یا خدای د سره منی اگر سره نه چې دا ناس دی دا سوال کی درخشان پر کم کې نو دا د استهزاء قید بدلته وسره برعت وی یسالو پښتنه کی کستا څخه الناس دغه خلق چې د منکرین دی د پښتنه کی استهزاء ان و تحکمن رخشندن عن الساعه قیامت څخه قیامت کله دی نو علا پاک جواب نبی علیہ السلام توشی و اتداسی جواب برک قلت ورتوا ورتوا انما ند بلک دارنگ ده دغه د انما خبر په کلمه په عربی کې د حسر د پاره د حسر دغه د لکه مشتی چاته وروره خبره دغه د بل رقم یو لکه بس حسر دغه یو خبر الله و انما ده مسورته چې انما به شک خبره دا د بل نه ده علم او هچ علم د دغه قیامت دا عند الله خاص د الله سره د قیامت در تک علم چې معنا مشخص علم دی چې دوغه نکاله بعد یا دوغه د کیکې بعد دغه علم مختص په علاب شدی حتی په انبیاو کې تر ټولو افضل نبی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی علم لپاره لري په ټولو ملایکو کې چې مقرب ملکه د جبرئیل امین دی هغه علم نه پر لري جبرئیل امین را لید نبی علی السلام سے پشتنه وکړه په حدیث کې د جبرئیل دا خبره ذکر کیږي چې نبی علی صلاتو و سلام ته ولومت الساعه قامت بکلی نبی علی السلام المل مسئول عنها باعلم من السائل بر پیغمبر لزم درته نه په خبر لکته چې نه خبر د الله په دربار کې الته وسیږي الته علم نه لري زم درته سعیدم در بیس نه خبر لا علمی اظهار نو په نوې زمانه کې ګاګه ملنګان وای پلانې ورس قیامت او په پلانې ورس قیامت بابا وس ملنګ لوړ ډنګې د دا ګردو نو خو منه د درو تبخ به خک شته ده خو کدای سپ خبره کوي چې رسول علی السلام ندی په خبر جبرئیل ندی په خبر نو د رسول ته چې د دې علم خاص د چا سره د الله سره ته ما ته ولیک شانست ته خدای سپشته نو وکړه قیامت کله دی تمات الناس نو علم خز ما سره کوي تابز ما سپشت انا کړی وای انما ند خبر بلکې دا چې علمها علم د دغه قیامت عند الله خاص په نزاله دي وما يدريك الا وما يدري او چې شب خبر کې کته په دغه قیامت سره بابا خو علم خاص د الله سره نو په دنیا کې بل څوک دی بل کم شی دی چې تا دې خبر کې چې قیامت به دغه وخت کې خو بل زریعه د علم نسته د غیب علم چې دی خاص الله و چاته ورکی چې الله یې ورنه کې سره خپل نه خبرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځینې شیان پیشنګویان کړي دي څورل سو کال مخکې خبره کړې ده چې په آخره زمانه کې به دغه شی پیدا شي دا د سینو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غیب ویله ما او تا ته غیب دي ته خو نو الله ورشوله ویلې ده ځان خو نو شی نه وایې نو الله پاک وایي چې زیات درونه شم تا به چی خبر کې په قیامت باندې ته به علم د کومې خوا کې و ما یدری او چی شی به ادرا و خبر در که که و تا تا و نبی علیه السلام تا دا که خطاب سنو نو خمانانو چی ایچه اینست چی خبر دی که نو دیسی جی دی پوسی لعل شای الساعت قامت بتکونو وی قریبا قریبی ملاقاری خبری تا بشه متوجه سه دا غا تکونو قریبا دا قرب دو قسم دی گای گای مروی دا شی دل تا غایت قریب دی بیقی نیش دیدی گای گای مور رای نجده دی بیخی نجده نبولو نجده دی مانا زتا تا وسوایم ده مثال پا تور برا وایم و هم داغ مستونگ چی دی هم دا نجده دی کتر اتواچ برا روان سبرا کم مدی چنجی جری با بعد مشکل نه پاس ورکم در کراچی خونو نجی دین ګور دا نفس نجی جواری دی یو تا توایم چې برم دا پول دلته نجی دی خونو بخین نجی سونی پدې کې برا وخت نکښ وز دلته وس د قریبه څه کم قرب مراد دی دا غایې چې قرب مراد دی ک نفس قرب مراد دی چې نجی دی کچری د دې څخه د غایې چې قرب مراد کې شو بخید ست دی دلته خدای په خبر ولکم چې سبا دی کبر سبا دی نو لعله د احتمال د پاره دی هغه ترجی چې مجبولو لعله شایچ الساعه قامت به تكون وی قریبا بخینش دی بی. احتمال ولی یو شی چې نه دی معلوم نو خدای احتمال چې لکه د جروالی شدید خدای بل احتمال مری چې بخینش دی لکه تاج پژون د مثال په تور د کوچلاغ د مثال په تور اس جد نه دی کړی نه پر اخوات لاله اگر سره په فرزام احتمال لري چې دلته به بخینش دی احتمال لري چې نو کې به اخوات یم نخدوار خواهو احتمال ری نو لعله پر اخفل معنا ده تر جسو لعله شای از ساعت قامت با تکونوی قریبا بیخی نجدی بی کتاو تصف خبرش بیخی نجدی بی و اونو پلیروار یا خبری نخبا غم نای خبر دام احتمال دی اغم احتمال دی انو لعله اغی احتمال روشو چی که دایس قریب بی ارشنو نختاتم ندی معلوم ماتم ندی معلوم زر کاله مخ کی خلق تم نو معلوم شل کاله بعد چ راضی غوتم ندی معلوم چ زر کاله بعد راضی غوتم ندی معلوم ار یوام اخس دی چی دستی بی دا سبا ورسته مرم دکه قیامت شد. دا بل سبا سه مرم دکه قیامت دی. نو چه قیامت شایی قریب دی که دا نرزوی زم برابر که پشتینی مکوه. چه دا کرم وقت دیگه. مطلب نجدیه دی دا پشتونو تیمیه نسته چه دا پشتینی که پا جا سر خلاصه تاکیق که. بس وقت دا عمل دی ایمان جر راوره. نو دا خبر ورته کړ چې تا به چیش خبر کې په قیامت باندې ونه بیا علی سلام ته الله و چې دې تا ناستی قیامت په باره کې دونه دی پوک چې ولا عل ساعت تكون قریبا شایچ قیامت په بخیدل ته نږدې نو چې نږدې دونه چې ته لري چې ته په دې پس ګرځې چې قیامت تاریخ معلوم نکم درغه وخت نه کښنم په عمل شروع وکې ایمان سم راوړې یقین دې برابر کړم کدا یې په خبره پیدل یاست دا احتمال لري چې د قرب څخه مراد مطلق قرب مراد دا نه معنی چې بخې نږدې و هم نږدې دی نو بلې اندازه نه معلومي چې مطلق نږدې مې مراد کی بیا نو لعل د تحقیق د پاره دی لعل په تحقیق سره یقینا الساعه قیامت تكون دی قریبا نږدې دی ولی خو دا نن ورځ کې رسول نو خو ورځ کم مسولات نو کې رنجې یوس کنس بله ورځ چې رسول بله کړی ختم سره نږدې سکنس هر شی چې راتلون کوي را رواني کسم لري نږدې بلل کیږي په دا معنا هم قریب په دې معنا سره هم قریب بلل کیږي چې په ورځ د قیامت چې دی لکه په دغه سوره النازعات کې چې موږ وایو چې په هغه ورځ د قیامت چې دی د اور عذاب وویني ورته ودریږي برات څنګه وایي کأنهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الله وی چه کم وقت دی دا دا اور عذاب ووینی برا با دی سنگ که دی با برا دا سی چه وای مرز خون و زنگ ندی کری پا دنیا که مگر نه یا عشیه عشیه دا غدا چه در دور اس بجه واولی برا تیرا در ماشام تیم دی وغدوحا بیا دا غدا چه دا المر را وخی جی برا در دالس و لسنیم بوچو برا اگر دا دنیا ولا که بلسون و چه چه رسی ویده نو یا با عشیه کدر و یا غدوحا کدر و منا یا چاشت کدر و یا غدا زبال تورست اغا کدر و دا چون لند دنیا و دا دای ولی دا اگر دا دنیا ورته دونش کارسی خو اغا عذاب تی وجانه لگیش عذاب ډیر سخت دی بره د غورته زمانه ورته کښنی معلوم شي نو بره په دوه معناوي باندې دلته د قرب ما په تحقیق سره کی چې لعله په تحقیق سره تكون یو به د قیامت بس چې شبه قریبا دا بنږدې وي مطلق نږدې کته وولي او خپل ورځ رنږدې کیږي چې د اره ورځ لکه د موټر ټایر چې سرخه اچ سرخه موټر چې روان دی رسیږي اخر رسیږي نو یا په دغه معنا قریب ده چې یو من په یو من د قریب کیږي ور د ستی قریب نه مطلق قریب یا په دغه معنا قریب ده چې خدا اگر د دنیا چ پر لجامه کې د قیامت پر ورځ د عذاب وي نه پاغه ګر کې د دغه د دنیا بر یو سوس اتش کار سي بر عشیه و غدو حوالک ور بس تا ورځ لا نه یادی چې ګر د دنیا دون لاند کې رس ته خو نو لکه یا عشیه معنا لکه د ورځ اخیری خو یا لکه د ورځ اول خو نو په دغه معنا بر بیا لعله د تحقیق د پارس وس مش پر دغه معنا باندې راځو چې په معنا د ترجیه کو د قرب ساغه نږدې قرب اخلو ولې چې نه دی را معلوم احتمال لري بخی نږدې نو علاوه دغه ستورته ووایه کدای سپه جواب پیدل یاست قل تورته وفرمای ای محمد و انما ند بلک دارنګ د علم ها علم د دغه قیامت خو چدی دا خو خاص عند الله پنیز د الله د زما سره د کمی خواو الله ورته وای و ما یدری چی شي به خبر کی کته چې قیامت په دغه وخت کې د خبر به تاسو څوک ضروري ولی کده الله سما شوا یو بل څوک خبر وای کدی سپټو نبی علی سلام چې قیامت تاسو دی الله وای څوک چی شي به تاسو خبر کی چې دې نس خبره ولی زه دې نه خبرو مخ نه درشم بل به څوک خبر کی نو دونه یا پوکه ورته الله شاي ساعة قامت تكون ودي بوي قريبا بخيب جديد تخو احتمال درش بخيب درسترقو لاني ننجراس سبع جراس نو بديك خد قامت قرب ثابتك لعليا شايج قريب دي نو شاي قريب دي خبرنا ولي جي باوادي نو خامد جيو نس يا بتحقيق قريب دي روان خدي دي شك وتل ولاد ولا كسي كال باجي كزر كال باجي خرازي كوي قريب دي روان دي ار شي شي رواني اغا كوي قريب دي شندري من تمخ شي كي يرس اغا بعيد ولي خبي انا راغر جي نس جي دلاي دار كم نو نو وس چدي وجه زي ترالو چ دا كيفيت بيانيش شنو چ قامت راسي نو خود د دې لپاره په خپل تمر ویلې و چې باره د دې لپاره لعنههم الله په دنیا او آخرت او پنځه سم آیات کې ماته ستو شو چې په دنیا کې پر د لعنت په آخرت کې پر د لعنت عذاب موهین ورته برابر دي نو اغه لعنت وسره ګرځي چې ته چې د رخصند څخه چې په لعنت او رخصند وي باره اقامت په کلی استهزاء کې علاوه غوږ ته ونه ساغونو کې پیټې به دغه رقم دي چې درته وخه مشوي چې راځي خو خامخه ان الله به شک الله لعن لعنت کړی دی الکافرین پر کافرانو باندې الله پر کافرانو لعنت کړی دی کته وا څنګه پر کړی دی کی پیا چر اوشه و ان واعد لهم سعيرا واعد برابر کړی دی لهم دی لره سعيرن گرم اور بل وری ورته برابر کړی دی بس دغه لعنت دی لعنت جته ویل کیږي د الله د رحمت څخه جری کول چې څوک چاته نه وای وای د خدای لعنت چې وشي در باندې نه د الله د رحمت څخه دی الله پاک ته لری کې نه جل صاف نصیب کی انو دا خو کافر ته سړی واینو مؤمن ته خو دعا کوي چې الله د رحمت ر باندې وکینو انو دلته چې الله لعنت کوي پر کافرانو باندې سمره د خپل رحمت لری کی سونه لری کی الله دا غسه لری کوم چې اورته اچو تا کی پیتر ته وشو چې د لری کول دا غره کوم چې په اور کې نو رحمت برسته خو نشته نو به شک الله لعن لعنت کړی دی الکافرین پر کافرانو و ام کی پیته سره کم دی لعنت خدای دی رحمت یې کړی دی څه چې مې پکړی و او اعد او برابر کړی دی اماده کړی دی لهم دی لره سعیرن بل اور سوځون کی اور کته و ادب نو مازی چې دا ور دی چې کله کلم بتر و بغورځی جګای گای په جانو ته اور بل کړی دی سر تر واور تر لمبی کیس چې معنا ز په اور غډی جام و ام دا به دغه سیمه مسله یا لا دا دغه غډی دود غورځی دو مسله نه د چرخشن چې دی به سر تر و غورځی پر بل غاړه به وتری خالدین دی به نو همیشې فیها په دغه دوزخ کې په دغه اور کې ابدا د ګردو مرده پاره خالدین دی به همیشه معنا د همیشه تو پر ځوون کې بيدس خونونه دي چې دا دی ورننه وتی همیشه همیشه تو خونه دوام غواړي نو خالدین دی به چی شي پر ځوون کې د خلو چې دا ورننه وځي سره په خلاصي چې بیا زما و د باندې جدار ولا کا سره وسی لکه یو څوک چې عمر کید سزا سي بر چې جیل تنه نسی د تما وخی چې بیا په یو رقم ولا کرا او بس دغه مزایګ در مرګ پوري نو دی مو عمر کید خالدین دی به همیشه ني معنا د همیشه تو پر ځوون کې به فيها پد د ځکه په ځل کې به را د همیشه ته ونیول ابدا د ګردو مرده پاره کته و بیا به هم دوری او خوږی خو بنوي یا سهار یا ماشام یا پاوتکی په دجیل کې خنګای پلار خوره کوي په باندې پسی وروانی باندې چارڅونه مجرمینو د پلار روخ د پلار زدین چې زوی ارڅونه اغلازي خودل ته بشری و رابې تاسو دې په دې خاطر نو ورځ پښتنه چې پرګی چې د زوی په اعمال خوشاله دي د زوی په قتل خوشاله دي چې سره یې وجل دی اغلا کړی دی خدا د رابطه د پرواج د زوی والي خو بیا بل د خبر بد عمل باندې نوح علی صلوات و سلام په کشتی کې سپور الله ته زارې کول لازم ازوی ازمازی خو هغه کاپیر و د پلار سره د لایر و د کفار په ډاله کې مګر تر هغه وخت پورې د دې محبت نه قطع کړي سوچ الان دغه رحمت پر وکی چې د دې مخ کې نه کیمر فحاله بینهما الموج برای سپاپ ما بینید که الله را وسته چه دستور گوید هم که برای از نیقه که داره کن نو مال داقه یو دقه خسته پشتنه پا دید نیا که پا جیل کستا چه چوک دوست داری و لر ورزی الت بم یو ولی و دوستی که بنای الله و الت دا پشتنی چوک امنه لری لا یجدون دی بنیس پیدا که ولی پا دا دو جخ که ولی ان هیچ دوست چه پشتنه پروکی ولا نسير ان له هیڅ کومکه په دې دنیا کې خونو د بنجانو د پاره کومکه نمسته بس د د بند په خلاف اپیل وکي بیا نو د تکیس چری برای قرار ایلک دا رقم سي کومکه وکینو الته نو ولستا خو خوږي ولا نسير نه مددګار او یار سچ کومکه ورل راور کی دغه سي دي دا کیفیت د ورځه خدا لعنت کی هغه د لعنت کیفیت بیان چې الله ازما لعنت نو دغه رقم دي و ام یوم په هغه ورس کې دا کار کیږي چې دی بنو د سر لري نه به ولي لري تقلبو چ اړول کیږي دا بل کی پیتر شي د جلعنت چ اړول کیږي وجوه هم خاند دي پلنره په اور کې د مخانی ویلی اړول کیج خو ما درته لکه سچ کباب چې اور تک پر لګرځه دیم دغه رقم دی په دا اور پر لګرځه پلا پر دې چیک باندې پروتي بیا پر دې بل چیک باندې پروتي بیا پر دغه پر مخې پروتي الله تعالی مې وژ وساتي دلته یو دون نو کی و بصری را واخل پر لاس نه تک کیج نو دا چې د سړي ګرته بدن پر اور پروتي هغه بیا خو بل خواته پر اور اور رب العالمین دغه څه بیانې یو مدا په هغه ورس کی بد د پاره ولی نه د د پاره بنصر کومک نه تو لبوچ اړول کیج مجهول سیغه د ملاقاتی وجوههم مخاند دی ور اړول کیج فلنار په اور کی مخانه سمانه یعنی پر یو بغل بل بغل کیج لکه کباب یقولون دین بار وای نو دلته ختمه د توهم ووتل بارنه د ډیره حسرت او جل څنګه خبرونه غوړ چی عذر پیش یقولون دی وای یا لیتنا ای کاش مجلره ای افسوس مجلر یا لیتنا ای کاش کی ای افسوس مجلر اطعنا چه مج اطاعت کروی الله دا الله کش ما دا الله خبر په دنیا کی من لوی یا لیتنا ای کاش مجلر اطعنا مج اطاعت کروی وای تابعداری مو کړی وای الله دا الله و اطعنا او مج اطاعت کروی وای تابعداری مو کړی الرسول لا دا رسول ملکاری دا الرسول لا کی دا الیف چور کړی دی دا فقط د دې لپاره چې دغه آیاتو په واسل د بیتونه د پایونه سره برابر سره کسعیره نصیره کنه دا خو اطعن الرسول لازم کوم تنوین لري خو الیف لام پر داخلي شته تنوین په الیف واوشتي فقط دغه د لپاره چې د اواز پر کښ سي د اوغه چیرو آیاتو سره برابر سي و اطعن او مشتابع دار کړی وي الرسول د رسول علی صلی الله و سلام کښ چې مونږ له د رسول خبره منل وای نو څه برسي وای وسب پور کې نه دا خو یو خبر دی وای وقالو او دی بده سیم وای ربنا ای رب زمور ان به شک مور اطعنا مش خو تابعداری کړي وسادتنا د خپل سرداران ساده چې دی ملاقاتی جمع د سید د سید سردار ته وای دی کوم از مردا لا کې سردار ساده جمع سولنو نو ربنا ای رب زمور ان به شک مش خو اطعنا مش خو تابعداری کړي وسادتنا د خپل سرداران استاد اطاعت پر ځای مو د سردار سپه کول کول و کوبره انا د خپل غټان د غټان نو څوک دي اشرف علي تنوي رحمه الله لیکي وي د غټان اکثر د حکومت افسران وزیران دي د رایت نه دي ګرد د حکومت پر لاس روان لکه میجان چې حکومت اپ پر نظام راوي د پستر او سترګو قبول دی خو یزي مبره به وزیر شمه ارکم کو پیات چې پکوله دی ور سره کوي نو بره به دغه خبره پیش کی برای خدا پاک مشخونه دغه د سردار سره پکول کوله د کوبرا او غټان چې د دوغ پس تلور ستاو د رسول پکول خو مونږ نه کړ نو یو شر سره وک دی وسل ته ځخه نه کوي دا د وجهه شداد وم دی ته خو نو د چند عذاب برکنه ولی خو خپلم ګمرا او زم ګمرا کړل زه خو په پکات خو خپل ګمرا دغه زمش سردار صاحب دغه زمش وزیر او چیرمن صاحب د خدا چفه ما وک دا کوپارو په باره کې یاد ومن چې دی خو زه د کوپر لري ته بوتلم نو عذاب به د چند ورلره ورکه دا نو د غشتره د دې چې از ما بم په دغه بم یو څه سہولت را تراسي په دغه می ارمان وخیږي بر بیا زه درته وایم چې دا خبره بل ځای کې رسوي د حالات څنګه جواب ورکړی دي وقالو او دی به وای ربنا ای رب زموج ان به شک مج اطعنا مش خو تابعداری کړي او په دنیا کې ساده ته نه د خپل سردارانو او کوبرا انا د خپل غټانو چا په مشک غټایټ او غو بدانی وی نیوی پرمختګونه راوړل مش ګور سره منل فاضلونا یو خدا پر مختګ دی چې نوې ماشين راوړي نو دا خو ارس وکمنه خدا حقیقت دی یو پر مختګ دی دی دی به جنې پر مختګ بولي ارزای چې څونه به جنې یاره ډیره ترکیه کړي د خپل استور په خپل غوژو می داخلو څه دغه ورېدل چې برای د زای خان په وخت کې کابل دوغونه ترکی کړي و د دوه دارو په فرق نه کړي و صورت وای چې د دوه دارو په خستانه نس و جوړول د دوه دارو په فرق کولی نه کړي خدا و چې د عورت په څول کې د دوه دارو په فرق نه کړي شو زی عورتونه لسکړي بازار په ډاکو د دوه دارو په فرق نه کړي په ترکی کې خونه دی دغه سره نو برابر چې د غونه قدر ماشینان جوړول موټران جوړول خپل سایکل کې ټایر وسو جوړول دا وس چی شي دی نو ترقی دی دغه بولی نو دغه ترقی په نامه موږ غولولی وو په موږ کوپریات کوله نو الله پاکه په موږ خدا چمو کی موږ تابعداری کول په اغدلو دی گمرا کړو نه موږ په نامه د ترقی د چا څه گمرا کړو السبیلا د لارې څخه په سبیلا کې ګوره غالیف بیا د غرکد کې سبیل خو به الیف دی الیف لام دی ورسره دی مګر د پاره چې د آیتو فاصله برابر سي منغه پایونه نو دی موږ گمرا کړو السبیلا د حق لارې څخه د اسلام لارې دی غیث واړولو ځینې کسان چې دا بې عقیده دي بیا مذهبه دي هغه دغه آیات د مذهب د خلکو د پاره وایي چې ورته وایي لاسونه ولیدل ته نیسي ته ورته موږ ته امام صاحب دا ویلي دی دغه آیات درته پیښې په ورځ د قیامت به نو ته بره دغه وایه چې خدای پاکه ما خو د امام صاحب په کول کړي د دا ساده تنه وکړو بره انا څخه دوی دغه د مذهب امامان مراد یي کنې هغه نه دي ځینې مراد دا غلطه ده دا خدای وایي چې بره دا مذهبیان ګرده په دوژخ کې لویږي په ورځ د قیامت به نو بره دغه وایي دا مذهبیان چې امام صاحب ته چند عذاب ورکړه شافعي ته چند عذاب ورکړه دا غټه ګمرهي ده چې دا رقم تطبیقي کوي دی رقم نو که دا رقم تطبیقي نو خو پر دوی باندې به موږ ور واړوونه خو چې ته نوی پیدا سوی نوي نوي شیان کوې تا به دوژخ ته وایي چې ته به بره خپل مشر عبدالله ابن نجدي دی هر څوک چې دی هغه به بره وریاد کړي چې هغه به دوژخ ته واچول به بره عذاب ورکړه نو که دا رقم ته پر ما رایو خو زه به پر تا در واړوم نو اصلا دا نه د دوی په باره کې دي نه د مذهبیانو په باره کې دي دا د کپرو سره اړه لري خپل هلته اشرف علي تانوي رحمه الله هم لیکلي دي نور مفسرم چې دغه د کاپران مشران چې دوی لري دا خلک یې شرک ته بیولي دي دا خلک یې د مسافر و بدعقیدګۍ و کمونیستیت ته بیولي دغه چې و دا ورته واچي بره به دوی د خپل مشران وریاد کړي دغه لیلن و هیګل و برژنی په دغه بلای و دغه جو بایډن و دغه بلای به وریاد کړي پاره دغسې دي چې موږ اطاعت کړی و د خپلو سردارانو و د خپلو غټانو غو موږ ګمراه کړو السبیله د دې لارې څخه د چا د اسلام د اسلام د لارې د حق د لارې څخه یې واړولو داخل نو یو عذر پیش کړي چې موږ خو د الله او د رسول اطاعت و نه کړي ای رب موږ خو د دا سردارانو صاحبانو د دې غټانو اطاعت وکړي موږ یې ګمراه کړو بل دعا دا پیش یي چارمان مول کاږي ربنا ای رب زموږ آتی تور که هی مودیت و داغ ساده سردارانو داغ کبراوت و ضعفین دو چند من العذاب دا عذاب یار از مرد عذاب دو چند عذاب کنه ورک ولیم پخپلم کپیر زیم کپیر کرده من ندوا ور عذاب ورک ولعن او یا الله تلعنت و که هم پردی بانده لعنن کبیرن دیر غط لعنت پردی دیر ری لعنت یا الله پاک وارد که ولی خوام زمان پا دو چند خیکنو پا ترجمه دا تورو پا یجی ربنا ایره بزمش آتی تور که هی مدیت غدیع پینه دو غدیع فمانا دو چند من العذاب دا چاس خدا عذاب سخ ولعن او تلعنت و که هم پردی لعنن داس لعنت کبیرن چه دیر غط لعنت مانا دیر لعنت داغ لعنت برلو و که داغ نو دا دی اخری غشتنه ده داغ سی مزمون پا صورت الاعراب که ام دا کرسوی دینو اغا مزمون پا صورت اعراب که چه کرسوی دی اغا پا شپوش سلویشتم آیات که پس پر سر ویشتم که ندی کرسوی پا دلتا راست ورکسو اغا داسی التا آیات کریمه دی پا صورت العرب که پا اتجر شم آیات که التا دا خبره کرسوی ده چدی آلتم وی ربنا ها اولای اغدالونه ای رب از مرد دغا کسان چه جدی مرد گمرا کریو فا انهم فا آتیهم عذابا نغضیعفا فآتي تور لرورك وديت عذابا ضعفا دو چند عذاب لرورك ألتا في سورة الأعراف كما ألتا دا خبرك إيبا تجير شماياتك ألا فاكر توي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ألا وإذا أري وبيغي دو چند دي بيغا موسو منا تد دا پار دو چند غوار ننن عذاب دوار دو چند دي دنو كم پتاكي رسية چواليو خبتاكي خبر شهوات خرق خرق دي دا پر لارشت لي كده اسب خبر پوير يعني دا عام کپاره چی دی دی چی دا خپل دا مشران دا پار دا چند عذاب غاری برای دز خطای استلم لکه پا دی دنیا که چیوچای و کار کردی برای گرد دا غارمی وزی خطای استلم علت خودی دا غا چم که دا خپل مشر کپر رو لیادی برای گرد دا غارمی وزی پا مجد دا چم که دوا وار عذاب رو لرا وار که اللہ پاک سنگ ورتوائی ویلی کلی نقضیع پون ولیکی لا تعلمون دا آره وی غیر دا چند دی دا مشر نو پا دی خلوی که تناوا چه ولی دی مشه خو فقط دغه ورته وڅر لري ورته چیرې کدي ګرځي په چک چک کې په پسې خلاص نو خبره زاب چې ته لپاره زاب کې ستاو د پارک څه دي خو ته ما لا عقل درکړی ډوډۍ دې د سجلا خوړستر کې دي جلا عقل دي جلا او دلته واده کې ورته د زه خطا ایستم خو ته کوم عقل نه درلود ته تحقق باطل نه مال میدل نو هغه جواب د دې چې دی په جزې کې خو دې نه دي ذکر شوی فقط دی ویل چې الله پاک پر دغه لعنت وکړه دته د چند عذاب ورکړه نو الله صورت ویل خو ته په صورت عراق کې تر سوي د چې الله دغه صورت وایي چې بروي لكل نغضعفنا لا ابن اري وهمد اري ود فارد چند دي ولكن لا تعلمون تعلمنا لري دي استاف عذابنا دي خبر دي چوي دي در ما وسادي تبع ده في عذابنا خبر تي چوي دي در ما وسادي ورد چند لك ده شاعر خبر ورشد دي چ دا يو د بل په حال وي خبر نو خدا یو د بل په آل نه یاد سره خبر ته فرده پوښتنه وکړه ولې پر اور چې څونه دوام کیږي غونه عذاب سختیږي اوله ورځ چې دی څونه عذاب وي دوهمه خو درهغه وګوا کې دوې ورځې سو درېیم ورځ وګوا سه چنده سو څلورم ورځ وګوا کې څلور چنده سو د هر یو دپاره دغه روان وي په زیاتوب کې ادې روان وي مخ پر کمبوت باندې د دوژخ عذاب نه ځي نو دغه جواب بیا الوتره هلته ورکړی دلته خا دی بیا جواب خبره پرېښود فقط د دوی عذر یې پیش کړي چې دوی دغسې عذرونه هلته باره کوي نو تر دې ځایه پورې د نن د درس مضمون پرس چې هغه د دوی د خبرې جواب ومورکه ورسو چې په قیامت یې رخشند واچول دا به کله یي الله باره د تهجد پر کم جواب ورکړي برل دا به نو دغه رقم یې راځي خو خامخا قریب خودی دا خو خامخا راځي مګر ور نو څنګه به یي برل ستا به دغه عالي پکښې کړنو چې ته به هلته دغه رقم کېږې لکه کباب دغسې مخ پر مخ ورته اوړې پر یوه اړخ پر بل اړخ باندې او بیا به هلته دغه نارې وایي چې ما خو نو د سردار صاحب په کول کول ما خو د فلاني وزیر په کول کوله الله پاک وایي او بیا به دوی دغه وایي چې نو اوس خو چې دوی هغو موږ ګمران کړي دو چنده عذاب ورکړه الله وایي د ګور دا دو چنده دی بیا غل اوس کښېني نو الله عز وجل موږ د داسې عذابو څخه خوندي وساتي الله دې زموږ کورونه واهل عیال ټول خوندي کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.